Vezmeš si ty šaty, obuj ty boty a koukej se usmívat, ano? Ne jak na hosu. Jseš fakt jako prostě. Mami. Můžeš mi chvíli poslouchat, znát mýli zády hodina. A říct se, že tě zajímá. Nehrb se, vypadáš jako paragraf. Usmívat se, usmívat. Maminko, já nechci sedět na zastrýně Radka. Ale ty chtěla na starosti stříčet to. Dáš si cukrovou vatu? Snáším cukrovou vatu. Slyšíš, co říkám, vnímáš, co cítím, chvíli s nebou být, jak se zavděčit. Stejná obor u vás už prý nebydlí, no. Ale prý nějaký pan Kaja, že ti vezme na klouzajdy. To se máš. Ti zavidím. Nechci na klouzajdy. Jsem jistota tvá, jsem na dotek, tvá něhá vztek, tvá rádo vyrozumná. Jsem tady a teď, jsem vzdor, jsem vděk, jsem výčitka tvá. Jsem odpověď na to z otázek, co ti léta nedá spát. Mami? Nezasloužíš. Jsem tady a teď, jsem počátek i konec tady.